GPM Music Production. Ezt a budapesti éjszakát úgy néztél rám, pedig csak mindenki téged nézett. Szemeddel mindent elmondtál, a többit az ágyban majd elmesélem. Hazudjunk egymásnak, ha már rossz a vérünk, menjünk, ahol senki nem láthat, holnap majd elmeséljük. Végre péntek van, forra vér most a városban, ha nekem táncolsz, az rendben. Gyere táncolj, mi, nem bírok a véremmel, hogy találkoztunk nem véletlen. Tudom, hogy te is akarod, én kamaszlak nagyon. Forró villány. Ne szakadd le, azt, hogy neked forró a véred. Ahogy rázod nekem a testedet, úgy mar, mint a méret. Ha kéred neked, lehozom a csillagot, amit majd este teszünk, lehozzák a címlapok. Ne kell, a vágynak kell múlnia. Leszek a Rómeó, te legyél majd a Júlia. De nem úgy, ahogy a mesében láttad. Magamra rántalak, felrobbantjuk az ágyat. A csapatok kaptak, lecsúszik minden tanga. A forró vérű gázsiknak letörik a karma. Na vedd közéle, baba, lesz itt abrakadabra. Ott hagylak a hotelbe, te meg azt hiszed rajva. Végre péntek van, forró vér most a városban. Ha nekem táncolsz, az rendben van. Na gyere táncolj, mi? Nem tudni, hogy mit hoz majd a holnap. Te meg én, ez mindennél többet én. Forró villány, add nekem az éjszakát. Csak te is én, ma meg leszel, hiába jársz el. Nem törődünk a holnappal, mi csak a mának élünk. Alig várom, hogy a zájba majd a lényegre térjünk. Folyamatosan hozzák az italokat a pulthoz. Senki nem túloz, itt mindegyik nő fúlos. Érezol magad a partiba. Hogyha megvoltál, majd adok pénzt a taxira. Mióta kiszúrtalak, nem bírok meg lenni. Hiába tetted magadra, nem tudtál te semmit. Végre péntek van, forra vér most a városban. Ha nekem táncolsz, az rendben van. Gyere táncolj, mi, mi. Nem bírok a véremmel.